Ibro konco tulanan neng jopo padang bulan padange kaya rino gembu bulane sing ave ave ele ake ojo turu sore sore Jogro konco podo lenggah neng jawi suka suka gawe rono ing ati jaja akongan lan kecembangan gawe asining wengi padang rembulan Oh,